Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters заявіў, што будзе балятавацца на чацвёрты тэрмін. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына адказала на прапановы апазіцыі аб дэмакратызацыі выбараў. Паводле адказу, ЦВК не можа самастойна пашыраць або звужаць нормы выбарчага заканадаўства. З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 95 году Мірон у Віцебску вывесіў бел чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага дому. 23 траўня ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачнецца суд над Павлам Вінаградавым, Міхасём Субачам і непаўналетнім Максімам Дашуком у межах працэсу 14. Сёння спаўняецца 41 год аднаму з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергею Парсюкевічу, якога пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня асудзілі на 2,5 гады зняволення. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра вёску Васькаўка Мазырскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Як піша летапіс, у 1760 годзе селянін Іван Дзядзько, шукаючы на Васькаўскім востраве валоў, убачыў на грушавым дрэве ікону Божай Маці з немаўляткам на руках у незвычайным ззянні. Мялешкавіцкі памешчык Казімір Аскерка, калі даведаўся пра з'яўленне іконы, пабудаваў тут царкву. Пазней каля царквы ўзнікла невялікая вёска Васькаўка. Васькаўцы любілі сваю царкву, але ў часы сталіншчыны той храм да званя быў разбураны бальшавікамі. На пачатку 90-х па ініцыятыве вяскоўцаў каля падмурку старой царквы паўстала новая, маленькая і утульная церкаўка. Айтец Сімеон, настаяцель Васькаўскай царквы, вельмі любіць свой маленькі храм. Я заспеў святара, калі той разам з мастаком абмяркоўваў новыя абразы. Айтец Сімеон ахвотна згадзіўся пагутарыць і павёў мяне паказаць падмуркі разбуранай святыні. Сначала вынесли все, что ценное было здесь в церкви, потом приехали за нижний, просто балку зацепили трактором. Все срушилось, потом хорошие бревна повыбирали, вот там вот на пятачке стоял клуб с этих бревен, а плохое, все остальное подожгли, и оно все здесь все сгорело. А люди уже знали, что должны приехать, поразбирали иконы, попрятали все, пошли по домам комсомольцы, выбирали это все, выносили на улицу, и вот там, где стоит этот магазинчик, стоял большой костер, и жгли эти вот иконы, все, что оттуда люди позабирали. Над былыми подмурками стоит драуляный высокий крыш. Это крест поставили немцы, самое интересное, в 42-м году. Тут, когда наши стали наступать, немцев тут никак не могли вышибить. И у них были очень маленькие потери. Они ушли отсюда только потому, что уже пора было уходить. И вот они сказали, что здесь, вот здесь живет Матка Боска. И пока она здесь живет, и пока ей хорошо, и нам будет здесь хорошо. И они вот на месте этого старого фундамента поставили крест. И этот крест уже так и остался. Вот с тех времен, вот до сих пор вот он стоит. Поставленный немцами. Да, да. Сялянка Ганна Сачук – адна з тых, дзякуючы каму ў Васькаўцы была адноўлена царква. Яна і грошы збірала на будоўлю, і сёння спявае ў царкве. Хороша церква, хороша батюшка. Я у пеўчых там, я спяваю. А многа вас там спявае? Нас спявае 6 чалавек, бывае калі 5. Самое главное, я спяваю. А тут толькі па нядзелях, так? І по праздніках. А уже як от усю ноч найшло, так уже столькі машынок. Что не рассказать вам, сколько людей въезжает сюда. Не рассказать. Из Мазыра, из деревень, кровавую, столько ем, что конца нема. А чому? Ну, не знаю, вот что-то так я сюда... Коли-то тут была старая церква, и была очень хорошая церква. Батько мой покойный сказал, моя дочка, Туда, в ту церкву, моя матка ходила пешком колись. Эту церкву Васьковскую тут. Ну, а теперь мы с годами построили уже эту церковь. Спадарыні Ганні переваліла за 80, але якія маладыя ў яе вочы і які моцны голас. Ганна кажа, што гадоў сваіх зусім не адчувае, бо ўсё жыццё спявала. Попогуляли разные престольные праздники, як была молодость. Попотанцавала я очень спявачка і танцорка. Так. Да? А якія песні спявалі? Ну, такі, якія хочце, всякія. Уже уже теперь позабывала. Коли колено цвела, то не ломай колено. Коли ты в армии не был, то не кахай девочину. Я помню, помню той часок, ты плакала за мною и на прощанье раз у раз махала хостынёю. Ой, бабаня, вы от життя не стомились. Салют, да? Еще жить бы и жить. Да. А как бы знали, как я с своим дедом были спевны, пойдем в какую-нибудь деревню, да подходим к Васьковцу, да заспеваем, так говорит, а Аня с Леней идут стоять и слухают наши песни, пока мы не придем аж до самой хаты. На хвалях свободы вы слухаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Васьковка Мазырского района. Абкружаная лесам Васькаўка знешне нагадвае музей вясковага быту пад адкрытым небам. Вулачкі вузенькія і звілістыя, некаторыя драўляныя хаты пачарнелі ад часу. У адной з такіх жыве Еўфрасінія Давыдаўна Інавер, самая старая жыхарка Васькаўкі. Ідучы да яе ў госці, я хацеў пачуць што-небудзь пра старую царкву, пра жыццё да калектывізацыі, але сам таго не хочучы, стаў сведкам сямейнай сцэны паміж бабай Фросій і яе мужам, вясёлым дзядком пад шафе, дзедам Ванем. Жывуць уся чужыя людзі, уже порожня Васьковка. А вот очень старая. Я думала, мы милиционер. А мне забрать. А за что ж вас забирать? Жена что на век алкашу я. Вот иди гадай. Як вам живется сегодня? Плохо. Пьяница оскорбляя. А сколько годов вы разом живете? Я. 47. 47 годов живете разом? Да. Мучуся, да не живу, моя дитя. Гадость ты, бедна Васьковка стала. Однылка шиста лиса. Як вы думаете на такого глядеть вот каждый день? Так вы разом 47 годов. Живем. Мучуся, страдаю. Днем мы целуемся, в ночи спим. Это наказа я. Пожадаўшы і наверам памірыцца хаця б да залатога вяселля, я пайшоў далей, да Сергея Шчыпера. У гэтага каржакаватага моцнага старога вельмі незвычайны лёс, бо вайну стары пачаў у 1940-м, вызваляючы буржуазную Літву. Затым баявы шлях завёў Васькаўца ў Фінляндыю, дзе пад градам куль з яго не ўпаў ніводзін валасок. У айчынную спадар Сергей удзельнічаў у бітве на Курскай дузе, але і там выжыў, а скончыў свой паход у чэшскай Празе, ваюючы пасля нямецкай капітуляцыі. А вы вайшлі, это быў 40-й год, калі вы вайшлі ў Літву. Да. А літовцы як сустракалі? Насцярожана? Не, пачаткі літовцы нормальна з нами былі, з нашымі. Казалі літовцы, казалі так, хай бы немец прыйшоў уперод, дык ён бы жидоў пабіў, а потом бы немцаў выгналі. Яны з рускімі хорошо жылі. А за што ж яны так жидоў-то не любілі? Чорт я знаю, я не знаю. Некаторыя расповеды Шчыпера вельмі перагукаюцца з запіскамі афіцэра чырвонай арміі Сергея Пясецкага. Мы стаялі ўсё гуляе, дык там жа гарадзішка, там хорошае піва было ў іх. Ну там увечары кіно, а старшына і я пайшлі гуляць. А там сад, а в саду лиса мо 20-30. А там молодежь подъезжала и гулянку делали. Да понапойвали нас. Товарищи, товарищи из нас, товарищи, да понапойвали нас. Да я за всю жизнь такий п'яний був, то. Як окупанта у вас не сприймали? Ніколи. Хочу спитати про Прагу, про Чехію. Это класно. Мы когда двигались, они входят из каждой на дороге, так? И водка, и закуска, и деревяч, так? И вот так он машет, и Наздар, Наздар, Наздар кричат. Наздар, это здравствуйте. Ох, чехи, встречали нас. Командование решило так, можно подойти, выпить немножко так, поблагодарить, и пошел опять. Как бы не смеялись, что мы русские до повала. Але вернемся до царквы. У 1997-м по наваколлі прайшоў моцны ураган. У лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху. Але каля царквы з галіны не зляцеў ніводзін лістік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць хрысціць дзяцей з Мазыра, спавядацца з Ельску і нават з Украіны. Але ў самой Васькаўцы з кожным годам людзей становіцца ўсё меней. Вёска ўзнікла пры царкве. Да. Пройдзе гадоў 20. Тут не застанецца жыхароў. А царква будзе служыць і дзейнічаць, нават калі тут застануцца адні дачы? Будзе. Всегда найдзецца такой чалавек, который прыйдзе именно в эту церковь. Так же, как и сейчас. Люди же идут не в ближайший храм, а там, где им на душе, им становится чуть-чуть легче. Дорога храма, она же определяется именно не от того, что вот... Я не в том, что я себе, не дай бог, заслугу ставлю, что вот я не будут ездить никуда. Не в этом дело, нет. Просто храм, он сам по себе. Здесь вот место намоленное. Люди очень многие приезжают, вот, говорят, здесь дышится легко. Угу. Здесь чувствуется, что с Богом можно поговорить так, помолиться. Як я у армію йшов, то ти була дівчина. Як я із армії прийшов, то на руках дітина. Я помню той часок, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хостинею. Ви слухали «Подорожжі свободи». Про вёску Васькаўка Мазырскага району розказував Зміцер Бартосік. Шановные слухачі, запишайте, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная.